kısası. Bu fani senden razı gel. Gel, gel, gel. Koynumda çam kokusu, dudağı gül kurusu gel. Afeti can, kimler dost kimler düşman, sen gel benimle yaşlan. Aşkımla beslen. İlle de aşk, inle inle inle. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. İlle de aşk, inle inle inle. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Aşk kalbi indiği gün gel. Gel, gel, gel. Yaşamak yaşamaktır, o gündür dernek düğün gel.